it's getting late. Oh, please don't hesitate. Put a little love into your heart, and the world will be a better place. Oh, and the world would be a better place for you and just for me. You just wait. Dat dan de boodschap voor deze bevrijdingsdag zijn. Put a little love in your heart. Je hoorde David Ruffin. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 5 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, zaterdag 24 mei, is Bunkerdag. De column van Martijn Vroom, een mindfulness in scholen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Try not to talk too loud.

paar lekkere deunen om er mee in te komen. Suzanne Vega hoorde je met Luca en daarna Simply Red en You Make Me Believe. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op zaterdag 24 mei zijn de bunkers langs de Nederlandse kust één dag samen open voor het publiek. Wat je allemaal kunt verwachten hoort Herman de Bruin van projectleider Romy Fortuyn. Romy, welkom. Goeiedag. Een bunkerdag, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ik denk dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat met Duitse bunkers en zo. Nou, dat klopt helemaal. De bunkers die inderdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd als onderdeel van de Atlantikwal, die gaan open tijdens Bunkerdag. En die zijn er nog dus? Er zijn er nog een hele hoop. Ja, ja. Heel veel liggen ook verborgen onder het zand. Mm-hmm. Of op privéterreinen niet toegankelijk. Maar tijdens Bunkerdag kunnen we er toch meer dan 100 openstellen. 100? En hebben we het dan over de hele kuststrook? Ja, de hele kust. Van eigenlijk de Waddeneilanden tot en met het puntje van Zeeland. Ja, want dan hebben we het over de Atlantikwal, hè, die door de Duitsers in dat tijd is gemaakt vanwege dat ze dachten dat de Engelsen misschien binnenkwamen. Toch? Precies, ja. Ja. En er zijn heel veel bunkers opgeruimd, denk ik, maar er blijven er nog heel veel over dus. Ja, in vooral Zeeland zijn er ook heel veel gesloopt. Want daar is vooral ook hevig gevochten mm-hmm. bij de slag om de Schelde. Ja. Maar op plaatsen waar de bevrijding iets gemoedelijker verliep, daar waren nog heel veel bunkers over inderdaad. Ja, en daar ga je dus, kun je dus binnenkort op die bunkerdag kun je ze bekijken. Ja, dan kun je ze bekijken. Ja, moet je dan door zo'n mangat klimmen en naar beneden en al dat soort gedoe? Nou, in sommige gevallen zeker. Er zijn echt wel bunkers bij, die zijn gewoon heel slecht toegankelijk. Of daar moet je echt een gangenstelsel eerst door om bij de bunkers te komen. Maar er zijn ook een aantal bunkers die zijn inmiddels helemaal omgetoverd tot een Atlantikwalmuseum. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk gewoon heel goed toegankelijk en helemaal ingericht met materialen uit die tijd en foto-exposities. Oké, dus het is een soort tentoonstellingsruimte geworden eigenlijk. Ja, en voor een deel wel inderdaad, maar een deel is ook nog echt in de originele staat. Ja, en is dat eng om daar naar binnen te gaan dan, die originele staat? Nou, ik vind het inmiddels niet meer eng, op sommige plekken is wel een zaklampje nodig om een beetje bij te schijnen. Oh, dat is spannend voor kinderen, zeker spannend denk ik. Ja, precies. Ja. We hebben het over de bunkers in Den Haag en in Rijswijk, hè? Die twee punten. Ja, onder andere. Onder andere, ja, er zijn er veel meer, maar die wil ik even centraal stellen, omdat dat bij ons in de buurt is. Wanneer vindt het plaats? Op zaterdag 24 mei. We hebben een mooie website, daar staan alle locaties op, dus daar kun je ze opzoeken. Mm-hmm. De meeste staan inmiddels ook op Google Maps. Maar daar kun je eigenlijk kijken welke deelnemer je interessant vindt of wat dicht in de buurt is. En dan leiden we je er zo naartoe. Dan hadden we het over die bunkers aan de kust, maar nu hebben jullie ook iets in Rijswijk. Ja, dat klopt. Ja, Museum Bescherming Bevolking is ook tijdens de Koude Oorlogperiode ingezet. Ligt iets meer landinwaarts, maar ook daar waren verdedigingsobjecten nodig. En daar wordt eigenlijk een grote bevrijdingsfeest gegeven. Maar zit daar dan ook een bunker of is dat dan een ander soort ook wel bunkers daar? Meerdere bunkers. Ja. Ja, er liggen 4 bunkers op het complex die te bezoeken zijn. Ja, en als je dan kijkt, dan denk ik dat het Park Overvoorde daar een voorbeeld van is. Want daar is het, daar ligt het, hè, volgens mij. Dat is hem inderdaad. Ja. Op 24 mei van welke tijden af? Morgens? Zaterdag 24 mei van 10 uur tot 5 uur zijn alle bunkers en open. En moet je aanmelden of kan je zo er naartoe? Nee, je kunt er zo naartoe en dan koop je een ticket op de eerste plek waar je komt. Die heeft de vorm van een polsbandje en daarmee mag je vervolgens naar alle bunkers die dag op jouw schema passen. Ja, en je kan met de fiets gaan of met de auto, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Den Haag is wel natuurlijk vanwege de NAVO-top soms wat moeilijker bereikbaar. Ja, dat is waar, dus de fiets is zeker een aanrader, mm-hmm. maar ook met de auto kun je er komen. Rijswijk en Den Haag in ieder geval, maar op de website staan nog veel meer dingen. Noem de website even, want die hebben we nog niet genoemd, geloof ik. www.bunkerdag.nl Bunkerdag.nl voor iedereen. Is het voor kleine kinderen ook interessant of zeg je nou, je moet niet te jong zijn? Nou, het kan zeker heel interessant zijn. We hebben ook op veel plekken historische voertuigen staan. Okay. Dat is vaak ook wel heel interessant voor kinderen. En er zijn ook diverse speurtochten. Dus voor kinderen is het zeker ook heel leuk. Nou, dan is het duidelijk dat we die dag van alles kunnen doen om de Tweede Wereldoorlog weer een beetje terug te halen en de bunkers die er nog zijn te bezoeken en alles te bekijken wat er daar is. Romy Fortuyn, projectleider van de Bunkerdag, dank je wel voor het gesprek. Heel veel plezier ook tijdens de Bunkerdag. Jamais, n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais. Jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Why is that so hard? for me to stay. He says it's gone. There's no face in the like it. There's no place for the past. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just gone. Says it's gone, and he can't go on living in memory, mulling it over endlessly. Why is that so hard for me to see? Says it's gone. There's no poetry in the pain. There's no color in the stain. With the tears have fallen, it's gone. It's just gone. It's gone. ...1981 was het jaar voor de Carpenters en When It's Gone. En daarvoor Guy Mardel met een gratis juridisch advies aan alle misdadigers. N'avoue jamais, oftewel nooit bekennen. Zometeen de column van Martijn Vroom na Peter en Peace. Oh, Het is 85 jaar geleden dat de Duitsers op verraderlijke wijze ons land binnenvielen. En we hadden ijdele hoop, hè, want we dachten als Nederland neutraal te kunnen blijven. Enerzijds door geen wapens te kopen. We kennen allemaal de foto's van soldaten die naar het front moesten fietsen. Anderzijds doordat we de Duitsers maar bleven benaderen als bevriende of neutrale natie. Terwijl er natuurlijk al jarenlang mensen uit Duitsland naar Nederland vluchten. We wisten al jarenlang dat de Joden, geestelijke gehandicapten, communisten zonder proces in strafkampen werden opgesloten. Winkels werden vernield. Hun spullen werden in beslag genomen, geroofd. Duitsland was bovendien al jaren bezig met het bezetten van grote stukken grondgebied van de buurlanden Frankrijk, Tsjechië. Onder het excuus van het maken van een buffer tegen aanvallen en het beschermen van Duitsstalige inwoners. Maar we wisten natuurlijk eigenlijk wel wat er ging gebeuren. In heel wat gemeentes namen de burgemeesters het initiatief voor een vrijwillige landstorm. Of kochten industriële luchtboekkanonnen, zoals de Calvée in Delft, om hun fabrieken te beschermen, want de Duitsers die gingen komen. En ook in Voorburg, Leidschendam, werd de vrijwillige landstorm opgericht. Betrokken ook door de burgemeester. Dat deden ze niet voor niks. Er waren heel veel signalen dat het mis kon gaan. In de meidagen van 1940 kwamen heel veel Nederlandse militairen en vrijwillige landstormers om het leven. Ze hadden gebrek aan uitrusting, aan opleiding, aan aantallen. Toch stonden ze pal voor onze vrijheid en daar mogen we dankbaar voor zijn. Om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Naakt in door elkaar, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan. Samen zijn. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Randy Crawford en Merry Go Round en daarvoor Ramses Shaffy. We zullen doorgaan. Zometeen hoor je over mindfulness in scholen. Na Rod McEwen en Gene. Top of the hill. till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a singing, I'll still be waiting. Jean, Jean, the roses are red. De zanger, dichter op zijn gympies uit de jaren 70, Rod McEwen, Jean hoorde je. Ons volgende onderwerp. Mindfulness kan helpen slimmer om te gaan met moeilijkheden. En mindfulness kan helpen te floreren. Stichting MBTO richt zich daarmee speciaal op jongeren en leerkrachten. Docent Rosita Meuleman vertelt erover aan Tera Cox. Welkom Rosita. Dankjewel Tera. Rosita, je bent docent. Welk vak, welke school? Ik geef economie op het Spieringshoek. En sinds vorig jaar geef ik ook mindfulness. Mindfulness, hoe kwam je dat op dat idee? Ik had al wel eens met collega's erover dat het goed zou zijn als we de leerlingen wat meer weerbaarder konden maken. En mindfulness is daar een middel voor. Ik kan dat zelf in eerste instantie niet geven. Ik heb ooit zelf een mindfulness cursus gevolgd. Maar ja, om dan zelf aan leerlingen te geven is natuurlijk iets anders. En toen kwam ik op een onderwijsbeurs een stem tegen van de stichting MBTO. En dat is de Nederlandse variant voor de Mindfulness in School Project. En zij verzorgen cursussen aan docenten die dat vervolgens op scholen kunnen gaan geven. En wat brengt het de leerlingen in het algemeen? Wat zijn de pijlers? Ja, leerlingen die geven aan dat ze na het doorlopen van de cursus handvatten hebben om met stressvolle situaties om te gaan. Nou, en op school is dat natuurlijk vaak met toetsen, examens. Maar ook dat ze beter kunnen slapen, minder onzeker zijn, meer dingen los kunnen laten. Dus dat zijn wel hele mooie. Ja, ook een reacties. Plek in de groep, een beetje populairder worden of zorgen dat ik niet buiten de boot val. Ook dat soort dingen. Of heeft het echt te maken met schoolresultaten? Nee, het gaat veel breder dan schoolresultaten. Het gaat vooral om goed in je vel te zitten. Niet te veel in je hoofd bezig te zijn. En dat kan dus zeker ook leiden dat je beter in de omgang bent met klasgenoten of met wie dan ook. Ja. Stel, ik zit in zo'n les bij jou. Wat ga je mij vertellen? Een les bestaat eigenlijk steeds uit eenzelfde soort opbouw. Even een terugblik met wat hebben we de vorige les gedaan. Hoe is het gegaan met het oefenen thuis? Want de leerlingen krijgen huiswerk mee om te oefenen. En daarna gaan we met een thema aan de slag. Iedere les heeft een eigen thema. Dat kan zijn stress, dat kan zijn piekeren, dat kan zijn gedachtengangen, eten. Niet kan van alles slapen, zijn. Misschien wel. Ja. Ja. Iedere les heeft een eigen thema. En dan beginnen we met een introductiefilmpje van waar kan je dan tegenaan lopen? Wat kan dan het probleem zijn? En dan wordt daar een oefening aan gekoppeld. En die gaan we dan oefenen in de les. We zitten daar met elkaar omdat we daarvoor gekozen hebben. We hebben ook gewoon de afspraak, alles wat daar in het lokaal besproken wordt, blijft in het lokaal. We zitten ook echt in een ruimte ver van alle andere leslokalen af. Dus er zijn geen leerlingen die langslopen. Het is echt een veilige omgeving. Dat moet ook wel, anders kan je dit niet doen. Ik, ja. En hoe is het trouwens ingebouwd in het curriculum? Op het Spieringshoek hebben we een Spieringshoekuur, zo noemen we dat. Dat is het vierde uur. Op iedere dag hebben leerlingen een Spieringshoekuur. En dan kunnen ze voor een bepaald vak kiezen. Vaak ter ondersteuning om in een vak waar ze wat minder goed in zijn. Of verdieping, omdat ze iets heel erg leuk vinden. En mindfulness is dan zo'n vak wat ze ook kunnen kiezen. Nou heb ik toch wel een vraagje tot slot. Ja. Er is een groot tekort aan docenten. Nou ben jij bevoegd economiedocent. En dan ga je ineens in plaats van economie... Nou, je geeft nog economie, maar je gaat toch je tijd invullen met een heel ander vak. Vond de schoolleiding dat meteen wel een goed idee? Dat was geen probleem. Omdat het ook niet ten koste gaat van mijn economieuren. Normaal gesproken zou ik tijdens dat Spieringshoekuur economie bijles geven. Maar gelukkig heb ik een heleboel andere collega's die dat kunnen opvangen. En mijn gewone reguliere economieuren, daar is niet in gesneden. Dat vind ik dan toch heel erg fijn. Waar kunnen we informatie hierover vinden? Heb je een website of zo? Ja, als mensen hier meer over willen weten, voor het onderwijs, dan naar de website van MBTO. Dat is de stichting, de Nederlandse Stichting voor Mindfulness in het Onderwijs. Nou, heel hartelijk bedankt. Docent Mindfulness naast docent Economie. Dankjewel, Rosita Meuleman. Jumps prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond met Bert de Wolf. Stevie Nicks en Destiny uit de jaren 90. En daarvoor een nieuwe van Tom O'Dell. Don't Let Me Go heet hij. En dat was De Late Avond van maandag 5 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Norbert Ketting.